Mwana o mwana tika tika nyoso zali koloba na nokona yo oyo nde nsonyo Mwana o mwana tika tika nyoso zali ko raconte na kombo ya noko sala nde mosala Mwana o mwana tika tika nyoso zali ko yembelanga butu moyi bakondi mayote o po bayebi yo Tika nyoso zali koloba na nokona yo oyo nde nsonyo Mwana o mwana tika tika nyoso zali ko raconte na kombo ya noko sala nde mosala Mwana o mwana tika tika nyoso zali ko yembelanga butu moyi bakondi mayote o po bayebi yo ngana yebi o Kotongo ngai papu likolo ya mosala na ebi mbongo na yo na leite ngai pe na yo to swanite zala na ngai reconnaissant mi vente moi na bikisa yo na liwa nani abongi likambo yango popola ki olumbi solo obima kinde so ya mobesu Koma ki ebembe ya leta Na suporta ki bosoto yango Lelonga ifanko enemi Kokuta na yo Kokuta ki nga ina okeja Na komisa yon denge ozali Lelo olobi nga enemi Kona mo iyo somba kamyo Ya kome makoni na zando Fanko sun ki pembe ina oke Sokisa kombo na ngai Oyembi ngai mingi na yoki Olobike yonde asosie Oke osali ata bakotete Oyemba mbongo na leyo Soki nyongo na fute payokei Oke le monde mechon Bikisa yo naliwa Nani abongi likambo yango Opola ki olumbi solo Obima kinde so ya mobesu Okoma ki ebembe ya leta Na supporta ki bosoto yango Lelonga ifanko enemi Nokuta na yo Sukisa, sukisa, kombo na ngai Oyembi ngai mingi na yoki Olobike yonde asosie Oke osali ata bakontete Oye bambongo na leyo Soki nyongo na fute payokei Oke le monde mechant